کے سارے شہید ہو گئے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے سارے، تو اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھ کو میرے بیٹوں کی شہادت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. یہ ہے رضو عنہم، مصائب ان کے لیے راحت بن گئے تھے، لہذا یہ جملہ فرمایا رضو عنہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جگہ جگہ ترضی فرمائی کہ جب بھی صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. یہ جملہ ان کے لیے مخصوص ہے، باقی امت کے لوگوں کے لیے ترحم کرنا چاہیے، رحمہم اللہ. کسی بھی نیک آدمی کا، بزرگ کا، محدث کا، مفسر کا، کسی ولی کا ذکر ہو تو رحمہ اللہ، لیکن صحابی کا ذکر جب آئے گا تو رضی اللہ عنہ، کہ خدا نے خود قرآن میں ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. لہذا ان پر کوئی اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنی یا ان کی تنقید کرنی، یہ گمراہی کا باعث ہوگا. جو آدمی بھی تنقید کرے گا یا نکتہ چینی کرے گا یا ان کی غلطیوں کو اچھالے گا، حتیٰ کہ ان کے آپس میں جھگڑے تنازع کو اگر کوئی اچھالے گا، وہ آدمی بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتا، گمراہ ہو کر رہے گا وہ. چنانچہ باطل فرقے جتنے بھی ہیں، غلط فرقے، رافضی ہوں، خارجی، ناسبی، اسی مرکزی جماعت کے ساتھ بغض کی وجہ سے وہ گمراہ ٹھہرائے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں وہ. ان کا بس اتباع ہی کرنا چاہیے، ان کی تعریف ہی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے بہشت تیار رکھے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے. یہ مرکزی جماعت کا ذکر کیا، آگے دوسری جماعت کا ذکر 10 آیتوں کے بعد آئے گا، 2 آیتوں میں وہاں. درمیان میں منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ نقصان کا باعث ہیں، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، نہ دین کو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جب پہنچائیں گے نقصان ہی پہنچائیں گے. سو فرمایا وممن حولکم، تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بھی بعض منافق ہیں، اور آل مدینہ میں سے بھی بعض منافق ہیں، جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، سرکشی کرتے ہیں، تمرد، سرکشی، مردو، ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں نفاق پر. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں، یہ بھی فرما دیا. حالانکہ سورہ قتال کے اندر یہ ہے کہ بعض کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو بات سے آپ پہچان لیں گے یا نشانیوں سے پہچان لیں گے، لیکن بعض ایسے گہرے منافق ہیں کہ وہ نشانیوں سے بھی اور بات سے، گفتگو کے ٹون سے بھی نہیں پہچانے جاتے. تو اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہوں تفصیلی طور پر، جب تک کہ وہی الہی ظاہر نہ کرے. یہاں سے علم غیب کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی علم غیب نہیں جانتا، کہ منافقوں کا تفصیلی حال نفی فرمایا آپ نہیں جانتے، ان کے سارے قوائف نہیں جانتے آپ، ہم جانتے ہیں، شہر میں بھی رہتے ہیں اور باہر بھی رہتے ہیں، نفاق پر ڈٹے ہوئے، بعض کا حال نہیں آپ جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. نحن نعلمہم، سو ہم ان کو سزا دیں گے دو بار، یہ مرتین دو بار. بعض فرماتے ہیں کہ مرتین یہاں پر بار بار کے معنی میں ہے، جیسا کہ سورہ ملک کے اندر فرج البصر کرتین، کرتین سے مراد دو مرتبہ نہیں ہے بلکہ بار بار ہی مراد. بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرتین سے دو مرتبہ مراد ہے، دو مرتبہ ان کو سزا ملے گی، ایک سزا ان کی نفاق پر ملے گی اور ایک سزا ان کو ملے گی ان کے بدعمالیوں پر، یا ایک سزا ان کو ملے گی دنیا کی زندگی میں اور دوسری سزا ان کو ملے گی برزخ کے اندر. آخرت کی سزا کا آگے ذکر ہے دو دفعہ یہاں بھی، اور یہاں بھی اس طرح کہ یہ جو پکے منافق تھے، بڑے بڑے، ان پر بڑے بڑے حوادثات آئے دنیا میں، بعض کے جسموں میں پھوڑے ایسے پیدا ہوئے خطرناک کہ اسی میں مر گئے وہ. حضور نے فرمایا تھا 12 آدمی ان میں ایسے ہیں کہ ان کے پھوڑے نکلیں گے ایسے جو پچھ میں نکلے گا تو سینے سے آگ نکلے گی اس. ایسے خطرناک پھوڑے ہوں گے. اور بعض کے جسم میں پیپ پڑی, بعض اندھے ہو گئے دنیا کی. اور تذلیل تو ہر موقع پر ہوتی تھی, قرآن میں مذمت ان کی نازل ہوئی, موقع بموقع ذلیل ہوتے تھے بار بار. یہ دنیا کی سزا ہی ہے. اور دوسری سزا برزخ میں جا کر ملے گی مرنے کے بعد. تو یہ دو مرتبہ کی سزا مراد ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر عذاب علیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. سو عذاب علیم وہ آخرت کا عذاب ہے, بڑا عذاب جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ مبتلا رہیں گے. تو ایسی جماعت سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, یہ مخالف ہے. اور ان کے مزید حالات بھی 10 آیتوں کے اندر آگے ابھی بیان ہوں گے. ان کی سازشوں کا حال بھی بیان ہوگا, وہ ساری باتیں بیان ہوگی. پھر دوسری جماعت کا ذکر ہوگا کہ جو جماعت جہاد کرنے کی قابل ہے اور جن کی وجہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا میں دین کے قیام یا بقا کا ذریعہ بنیں گے, اس جماعت کا بعد میں ذکر ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون, اور بعض دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے اپنے گناہوں کا, انہوں نے ملایا ہے نیک عمل کو اور کچھ دوسرا برا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خذ من اموالہم, آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے صدقہ, پاک کر دیں ان کو اور تزکیہ کریں ان کا اس صدقے کے ساتھ, اور دعا کریں ان کے لیے, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ بے شک اللہ تعالی ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور قبول کرتا ہے صدقات, اور بے شک اللہ تعالی وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے اے لوگوں, عمل کرو پسند قریب اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب و شہادت ہے, پس وہ بتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے. اور بعض لوگ اور ہیں جو مؤخر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے, یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور یا ان کی توبہ قبول کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاد سے گریز کرنے والے منافقین کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے، اور ان کی مختلف کوتاہیاں غلطیاں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی سازشوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے، اس کے بعد پھر دیہاتی منافقوں کا حال بھی ذکر فرمایا، اور دیہات میں مخلص جو مومن رہتے ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، پھر جہاد کے لیے جو مرکزی جماعت ہے اس کا ذکر فرمایا، جو معیار ہے تمام امت کے لوگوں کے لیے ان کا اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، پہلی جماعت کا ذکر فرمایا اور دوسری جماعت کا ذکر آگے ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہی ان کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا جس طرح شہروں کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر منافق رہتے ہیں، اسی طریقے سے دیہات میں بھی بعض منافق ہیں، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، بڑے سرکش ہیں، اور ان کا حال آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کا حال تفصیلی اور ان کے تمام قوائف جانتا ہے۔ منافقوں کا حال ذکر کر کے فرمایا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، دو دفعہ سزا دیں گے، ایک دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی۔